ไปพึ่งพากันตั้งใจทำใจของเราให้หนักแน่นลงไปอย่าให้ใจมันอ่อนแอท้อแท้การที่เรามาประชุมร่วมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อมาฝึกตั้งใจนั่นเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าอยู่ตามลำพังแล้วมันไม่ค่อยได้ตั้งใจกันมักจะปล่อยใจให้เพลินให้เมาไปไม่ค่อยจะสำรวมจิตตัวเองดังนั้นเมื่อมาสู่ที่ประชุมแล้วอย่างนี้ยังปล่อยใจให้เพลินอยู่มันก็ใช้ไม่ได้เลยมันต้องสำรวมจิตของตนเข้าไปให้มันแน่วแน่ลงเมื่อผู้ใดทำใจให้สงบลงได้ในขณะฟังธรรมะอยู่มันก็ให้ได้รับความสบายใจไปไม่วุ่นวายเดือดร้อนแบบนี้แล้วก็จำอุบายธรรมะที่ท่านแสดงไปให้ได้ไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยเมื่อจำอุบายนั้นได้แล้วไปอยู่โดยลำพังก็น้อมอุบายนั้นแล้วไปสอนใจตัวเองให้ใจของตนมันเป็นศีลเป็นธรรมลงไปอย่าให้ใจมันไปเกลือกกลั้วกับกิเลสตัณหา ใจเป็นธรรมคือใจเป็นกลางไม่ยินดีกับสิ่งใดและก็ไม่ยินร้ายกับสิ่งใดตั้งใจเป็นกลางต่อสิ่งทั้งปวงอันนี้เราจึงเรียกว่าใจเป็นธรรมจุดประสงค์การปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ก็เพื่อที่จะให้ใจมันเป็นกลางนี่แหละความจริงนะการที่บุคคลได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะว่าทำจิตให้เป็นกลางไม่ได้เลยเป็นได้ก็ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองสักหน่อยก็เอียงไปข้างรักบ้างเอียงไปข้างชังบ้างข้างโกรธบ้างเอียงไปข้างเสียใจเศร้าโศกบ้างหมู่เนี่ยถ้าว่าใครสามารถทำใจให้เป็นกลางได้อย่างนี้ผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้มั่นคงในพุทธศาสนานี้หมายความว่าไม่เสื่อมจากพุทธศาสนานี้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็จะทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็เมื่อใจเป็นกลางแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่คิดไปในทางบาปอกุศลอย่างนี้นะจึงเรียกว่าใจเป็นกลางนะแล้วก็ไม่คิดเพลินไปในด้วยอำนาจแห่งความรักความใคร่ต่างๆแล้วก็ไม่หมกมุ่นอยู่ในความเกลียดชังซึ่งกันและกันหมู่นี้นะเมื่อทำใจเป็นกลางแล้วมันไม่มีกิริยาการของจิตที่จะเอียงไปข้างโน้นข้างนี้ไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็จงพากันตั้งอกตั้งใจสำรวมจิตใจของตนเสมอไปพยายามทำใจให้เป็นกลางให้ได้ถึงจะไม่ได้สม่ำเสมอไปแต่ก็ให้มันได้เป็นครั้งเป็นคราวก็ยังดีกว่ามันทำให้เป็นกลางไม่ได้เสียเลยอันนั้นนับว่ามันผิดไปจากทำนองครองธรรมเรียกว่าเป็นผู้ตั้งใจไว้ผิดตั้งใจไม่ถูกเ ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นจากจิตใจดวงเดียวนี้เองนะไม่ใช่เกิดขึ้นจากที่อื่นบุญก็ดีบาปก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหมู่นี้นะความอยากคือตัณหาก็เหมือนกันนะก็จิตนี่มันเป็นผู้อยากเป็นผู้ดิ้นรนทะเยอทะยานถ้าจิตดวงนี้ไม่ทะเยอทะยานแล้วตัณหาไม่มีตัณหามันจะเกิดเองไม่ได้เลยจิตต่างหากปรุงแต่งมันขึ้นมันจึงมีได้จิตนี้เมื่อบุคคลไม่ฝึกฝนอบรมแล้วมันก็ตกเป็นทาสของตัณหานี่เรื่อยมาแหละตั้งแต่ชาติหลังนู้นละมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นทาสของตัณหาอยู่อย่างนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นอิสระนะคนไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเนี่ยเพราะเหตุนั้นนะมันถึงไม่ปรารถนาที่จะแสวงหาศีลธรรมไม่ปรารถนาที่จะรู้สัจธรรมธรรมของจริงก็เพราะว่าตัณหามันมีอำนาจมันสามารถบังคับให้คนเรานั้นเบื่อหน่ายต่อศีลต่อธรรมต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ที่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ก็ยังชั่วหน่อยพอที่จะทวนกระแสกิเลสตัณหานั่นได้อยู่เป็นบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าผู้ใดขาดความเคารพนับถือในพระคุณทั้งสามนี้แล้วมันไม่มีแก่ใจที่จะมาทวนกระแสของกิเลสตัณหาเลยมีแต่ปล่อยตนให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวกิเลสตัณหามันพายทำบาปก็ทำกับมันก็ไปตามมันกิเลสตัณหามันบันดาลให้ไปทำบุญก็ไปทำบุญไปทำอะไรเอากิเลสตัณหาว่าคนที่ไม่ได้ฝึกใจของตนให้เข้มแข็งให้อยู่เหนืออำนาจของกิเลสตัณหามันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ตัวว่าตนตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาดังกล่าวมานี้แล้วก็พยายามฝึกจิตใจของตนเข้าไปให้ใจมันเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลในคุณความดีให้มากแล้วจิตใจมันจะไม่ได้ตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหานั้นก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอะไรๆก็มีใจนี้เป็นใหญ่เป็นประธานสุดแล้วแต่ใจจะน้อมไปทางไหนถ้าใจไม่ฉลาดมันก็น้อมไปในทางกิเลสตัณหาสั่งสมกิเลสตัณหาให้มากขึ้นในจิตใจถ้าใจมันมีปัญญามันฉลาดมันรู้ว่ากิเลสตัณหานี่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์บุคคลจะได้รับความทุกข์ทนทรมานโดยอาการอย่างใดก็เกิดไปจากตัณหาความทะยานอยากนี่เป็นมูลเหตุผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วมันก็พยายามแล้ววันนี้พยายามทวนกระแสของตัณหาเลยเมื่อมันอยากได้อะไรขึ้นมาพิจารณาเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันอยากนั่นมันเป็นทุกข์เป็นโทษเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ไปตามความอยากนั้นมันก็ต้องละความอยากนั้นเสียเป็นอย่างนั้นถ้าความอยากอันใดมันไม่เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษมันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้ก็จึงค่อยทำไปจึงค่อยไปตามความอยากอันนั้นเพราะนั้นพูดถึงตัณหาความอยากแล้วมันก็ควรจะแบ่งออกเป็นสองภาคได้อยู่ภาคหนึ่งนั้นมันมีอวิชชาเป็นเพื่อนมีความไม่รู้นั่นน่ะกำกับไปกับความอยากเมื่อมันมีความไม่รู้กำกับไปกับความอยากส ่วนมากมันก็อยากไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษนั่นแหละเรื่องของอวิชชาความไม่รู้แล้วมันก็ต้องหมุนไปทางบาปมันเป็นอย่างนั้นความอยากประเภทหนึ่งประกอบไปด้วยปัญญานี่เมื่อมันอยากสิ่งใดมามันก็ใคร่ควรซะก่อนว่าสิ่งที่ตนอยากนี่มันเป็นคุณเป็นหรือเป็นโทษมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์มันก็ต้องใคร่ควรซะก่อนอันนี้เลยว่าความอยากประกอบไปด้วยปัญญาถ้าเห็นว่าสิ่งที่มันอยากนั้นมันมีมันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษมันก็ไม่อยากมันก็เว้นถ้าเห็นว่าเป็นความสิ่งที่อยากนั้นมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้ก็จึงค่อยดำเนินไปตามความอยากนั้นเช่นมันอยาก ทำมาหาเลี้ยงชีพแต่โดยทางสุจริตอย่างนี้นะเอาทางทุจริตไม่เอาแล้วทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นทางสุจริตทำอย่างนั้นเป็นทางทุจริตก็ดำเนินไปในทางสุจริตนั้นอย่างนี้แหละแม้เป็นพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไรอ่ะมิจฉาชีพสัมมาชีพมิจฉาชีพนั่นหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตเช่นไปตนไม่มีคุณวิเศษก็ไปอวดเขาว่าตนมีคุณวิเศษตนไม่ได้ฌานก็ว่าตนเป็นผู้บรรลุฌานอย่างนี้แหละตนไม่รู้อดีตอนาคตก็ไปอวดว่าตนรู้อดีตอนาคตเดาเอาอย่างนี้เหมือนอย่างที่นิทานท่านเล่าไว้อรหันต์ในตุ่มนั่นนะเพื่อนก็เอาตุ่มใหญ่ไปไว้ในห้องนู่น บัดนี้เมื่อรู้ข่าวว่าญาติโยมจะมาหาทีแรกก็ให้เขาเห็นซะก่อนเขามองมาแต่ไกลก็เห็นว่านั่งอยู่แล้วนะพอเขามาใกล้เขาแล้วไม่เห็นเลยหายังไงก็ไม่เห็นเรียกหาก็ไม่ตอบเอ๊ะเมื่อตะกี้นี่ท่านนั่งอยู่นี่นะไปไหนเสียไววาเหลือเกินว่างั้นที่แท้แล้วย่องเข้าไปอยู่ในไห่คดตัวอยู่ในไห่นั้นอย่างนี้แหละพอญาติโยมเขาตามหาไปตามหามาทางโน้นนี้ก็ย่องออกจากไห้แล้วก็มานั่งอยู่อาสนะตามเดิมเขาวกกลับมาไปเห็นเขาเอ๊ะพระคุณเจ้าหายไปไหนเมื่อกี้เนี่ยพวกผมมาแล้วบอกก็ไม่เห็นเลยโอ้ยธรรมดาเรื่องพันนี้เนี่ยโยมต้องรู้เอาเองแหละมันเป็นอย่างไรอ่ะพระผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี้มันก็ย่อมสามารถทำคุณงามความดีให้เจริญยิ่งขึ้นไปได้อะไรก็ว่าไปเพื่อให้เขาได้รู้ว่าตนมีฤทธิ์ตนหายตัวได้อย่างนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอรหันต์รากไซไปอยู่หลังเขาต้นไทรมันก็ขึ้นเกิดขึ้นที่ก้อนหินข้างหลังข้างเขานั้นแล้วมันก็หย่อนรากมันลงไปถึงพื้นชั้นล่างนู่นบัดนี้เมื่อญาติโยมมาหาสนทนาปราศัยกันแล้วเขาก็นิมนต์ไปแสดงธรรมที่โน้นที่นี้เอาโยมไปก่อนนะอาตมาจะไปทีหลังโยมเขาก็ไปก่อนพอเห็นโยมเขาค่อยหลังไปทางนี้ก็ก ก่องแก่งลงไปตามรากไทรนั่นโหนรากไทรลงไปทางที่ลงโดยแท้จริงแล้วมันทางโค้งมานี่โหนรากไทรลงไปแล้วก็ไปยืนคอยญาติโยมอยู่ทางตีนเขานู่นพอญาติโยมลงเขาไปแล้วไปเห็นโอ้ก็พวกเป็นเจ้ามายังไงนี่ทำไมจึงมาถึงก่อนพวกผมวะอ้าวธรรมดาพระมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าคราวนี้ญาติโยมเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อน้ำมนต์เพื่อนเท่าไรนักว่าพระคุณเจ้าองค์นี้มีฤทธิ์จริงหรือไม่หนอวันหลังมาเขาก็ทำท่ามาหาอีกมาแล้วบัดนี้ไอ้คนหนึ่งก็ไปดักอยู่ใกล้ๆกับต้นไทรนั้นพวกหนึ่งก็มานั่งคุยแล้วก็นิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่นู้นที่นี้อาโยมไปก่อนเถอะจะมาไปทีหลังหรอกอย่าไปพอโยมคอยหลังไปก็โหนรากไทรนั้นลงไปคนที่เขาแอบดูเขาก็เห็นแบบนี้พอเขาเห็นอย่างนั้นภายหลังมาเขาก็ไปเอามีดไปหั่นรากไทรรากที่เพื่อนโหนลงนั้นให้มันยังเหลือน้อยเดียววันหลังมาเขาก็มานิมนต์อีกมานิมนต์ก็บอกว่าไปก่อนเถิดโยมเขาก็ไปอ่ะพอคอยหลังคนนี้เพื่อนก็ลงไปโหนรากไทรรากเก่านั่นเองฐานน้ำหนักไม่ไหวรากไทรขาดบะนี่มันก็ตกลงไปกองอยู่ตีนเขานู่นเนี่ยท่านเรียกว่าอรหันต์รากไทรมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ผิดเป็นมิจฉาชีพพระศาสดาทรงตำหนิแม้เป็นพระเป็นเจ้าก็เหมือนกันนะยังปรับอาบัติอย่างหนักไว้ซะด้วยเป็นอย่างนั้นแม้ชาวบ้านก็เหมือนกันนะทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตช่อโกงโกงซึ่งกันและกันเพื่อจะให้ได้ร่ำรวยโดยรวดเร็วมูนี่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเดือดร้อนมันก็เป็นบาปเป็นโทษคนเห็นแก่ตัวนะมันก็ย่อมจะเป็นอย่างนั้นแหละคนอื่นนั้นจะเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงก็ช่างมันว่าแต่ตนเองนั้นได้รับความสุขสบายแล้วเป็นพอแต่แล้วตนก็ยังอาศัยหมู่อยู่เมื่อตนอาศัยหมู่คณะอยู่อ้าวไปทำลายหมู่คณะให้เดือดร้อนในอย่างนี้พระศาสดาทรงตำหนิว่าเป็นผู้บำเพ็ญตนเป็นเสนียดจันไรต่อหมู่ต่อคณะไม่เป็นหนทางพ้นทุกข์ไปได้เลยดังนั้นทุกคนให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติให้ตรงไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรายอมสละชีวิตเพื่อคำสั่งสอนนี่แหละดีกว่าที่จะไปสละชีวิตเพื่อกิเลสตัณหาบุคคลใดไปยอมสละชีวิตเพื่อกิเลสตัณหาแล้วเป็นเหตุได้ทำบาปทำกรรมถึงแม้ว่าจะได้รับความสุขก็สุขชั่วคราวในโลกนี้นะเมื่อละโลกนี้แล้วก็มีทุกขติเป็นที่ไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่นานแสนนานอันนี้นะป้าเป็นการทำลายชีวิตของตัวเองโดยตรงเลยทีเดียวการทำชั่วนี่นะนี่ว่าเป็นการตัดทอนความสุขความเจริญของตัวเองทิ้งไปหมดเลยไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้แก่ตัวเองโดยส่วนเดียวนับว่าไม่สมควรเลยการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้ด้วยเช่นนี้แล้วก็สมควรที่จะส ละชีวิตของเราเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เป็นนักบวชก็ต้องปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งสั่งสอนไว้เป็นคฤหัสถ์ก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามศีลธรรมของคฤหัสถ์ให้เต็มความสามารถเรียกว่าเราสละชีวิตเพื่อคำสอนจริงๆสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วเราจักไม่ทำที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แล้วเราไม่ทำเลยเอาตายก็ตายถึงแม้เราล่วงเกินคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็ตายอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่ล่วงเกินคำสอนพระพุทธเจ้านี่เราตายอยู่ในขณะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เรียกว่าตายไปอย่างบริสุทธิ์เพราะว่าผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันต้องไม่ทำชั่วต้องทำแต่ความดีต้องมีเมตตาอารีต้องไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องดำเนินชีวิตไปอย่างนี้เพราะนั้นถึงแม้ตายลงในขณะที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้อันทุกขตินี้ไม่ได้ไปหรอกไม่ได้ไปแน่นอนเลยเพราะว่าสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษนั้นละมันไปแล้วนี้นั่นเลยไอ้ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นต้องทำบาปแน่นอนเลยนั่นเลยผู้ทำบาปเช่นนั้นถึงจะมีอายุยืนอยู่ตั้งร้อยปีพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นผู้ไม่ประเสริฐเลยสู้คนที่เขามีศีลธรรมอันดีงามแม้จะมีอายุอยู่ได้วันเดียวก็ยังดีกว่านั้นดีกว่าผู้ที่ประมาทสะสมแต่กรรมชั่วใส่ตัวแล้วมีอายุยืนตั้งร้อยปีไม่ประเสริฐเลยนี่แหละคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเราพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วก็จะเห็นได้ว่าอันพระพุทธเจ้านั้นทรงพระเมตตาพระกรุณาต่อสรรพสัตว์โลกทั้งหลายจริงๆอยากให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์ให้บรรลุถึงซึ่งความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะบรรลุถึงซึ่งความสุขคือพระนิพพานอันนั้นเป็นความสุขสุดยอดเลยไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าแล้วอันบุคคลที่จะได้บรรลุถึงซึ่งความสุขคือพระนิพพานนั้นมันก็ต้องละชั่วทำดีไปแล้วก็เสวยสุขอันเกิดจากบุญกุศลนี้ไปก่อนเมื่อบุคคลได้เห็นคุณของบุญแล้วผู้นั้นก็ไม่ทิ้งบุญเลยก็พยายามสั่งสมบุญกุศลจนติดนิสัยเลยในชีวิตที่ตนเกิดมานี่นะสิ่งใดเป็นบาปเนี่ยตนเบื่อตนเกลียดมันก็เป็นนิสัยปัจจัยติดตามไปเมื่อไปเกิดชาติหน้าต่อไปอีกมันก็ยินดีพอใจในการทำความดีเกลียดต่อความชั่วเพราะว่าในชาตินี้นั้นได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นไปอย่างนั้นแล้วอันนี้ท่านจึงเรียกว่านิสัยวาสนานี่พากันเข้าใจถ้าว่าเรามีความยินดีทั้งสองอย่างอย่างนี้นะมันก็ได้รับผลทั้งสองอย่างนั่นแหละยินบาปก็ยินดีทำมันลงไปบุญก็ยินดีทำอย่างนี้นะถึงคราวบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปถึงคราวบุญให้ผลก็เป็นสุขสบายไปไอ้อย่างนี้ใครๆก็ไม่ต้องการแหละต้องการแต่ให้เป็นสุขสม่ำเสมอเรื่อยไปนี่แต่เมื่อตนต้องการความสุขให้สม่ำเสมอไปเมื่อไม่ละบาปไม่ทำแต่ความดีแล้วมันจะได้รับความสุขสม่ำเสมอได้อย่างไรอ่ะนี่ต้องคิดดูให้ดีนั้นผู้ที่จะได้รับความสุขสม่ำเสมอได้มันก็ต้องเพียรพยายามขจัดสิ่งที่เป็นบาปออกไปจากกายวาจาใจของตนให้ได้ ขจัดมันให้ได้ในชาตินี้แหละอย่าไปอ้างชาติหน้าชาติไหนต่อไปอะไรเลยเราพิจารณาลงในปัจจุบันเนี่ยว่าใจเรายังมีบาปอะไรอยู่ใจของเรายังยึดเอาเชื้อแห่งบาปกรรมอะไรไว้บ้างเชื้อแห่งความโลภมันมีอยู่ไหมเช่นเห็นคนอื่นเขามีสมบัติมากๆมันอยากได้อย่างนี้นะมีไหมนี่ถ้ามีแล้วให้กำจัดมันออกไปอย่าให้มันไปอยากได้สมบัติผู้อื่นโดยทางทุจริตมองดูจิตตัวเองนั่นน่ะความโกรธมันมีไหมเอ้ามันไม่มีมากแต่มันมีน้อยอ่ะเคยสังเกตไหมเวลาได้กระทบกับอารมณ์ที่ไม่พออกพอใจก็หงุดหงิดขึ้นมาอย่างนี้แต่ไม่ถึงกับแสดงออกมาทางกายทางวาจา ก็มีอันอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าความโกรธเหมือนกันแหละแต่มันโกรธอยู่แต่ในใจเฉยๆมันไม่แสดงออกข้างนอก แต่ถ้าหากว่าสะสมมันมากๆเข้าไปแล้วมันทนไม่ไหวหรอกมันต้องแสดงออกมาทางกายวาจาเลยนี่มีหรือไม่กิเลสเหล่านี้น่ะต้องดูจิตใจของตนให้ดีถ้ามันมีอยู่อย่างนี้มันก็ต้องพยายามแหละพยายามกำจัดมันออกไปอย่าไปสร้างเอามันไว้อย่าไปยึดถือเอามันไว้นั่นแหละมันจะบันดาลให้ทำบาปต่อไปอ่ะผู้ใดสะสมความโกรธให้หนาแน่นเข้าไปอ่ะมันจะบันดาลให้ฆ่าสัตว์ให้รักทรัพย์ให้ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยคนดื่มสุราเมาเข้าไปแล้วมีใครมายั่วนิดหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟถึงมิตรสหายต่อสหายก็ฆ่ากันได้เลยนี่แหละคือว่าความเมาน้ำเมานี่มันย้อมความโกรธให้รุนแรงขึ้นเพิ่มเติมขึ้นอีกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนก็ต้องให้พิจารณากิเลสอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจของตนนี้ให้ได้เราจะไปให้ผู้อื่นทักท้วงให้อย่างนี้มันไม่ได้หรอกไม่มีใครจะมาทักท้วงใครได้แล้วก็ไม่กล้าไปทักท้วงกันนะมันเป็นระเบียบมันมีสิทธิของใครของมันเพราะนั้นทุกคนก็ต้องดูตัวเองนะเมื่อว่าตนนั้นมันยังหนาอยู่ด้วยกิเลสชนิดไหนกิเลสชนิดไหนยังหนาแน่นอยู่ในใจก็พยายามปราบมันให้มันเบาบางลงไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยเราเอาศีลสมาธิปัญญานี่ปราบมันลงนะจะไปเอาอื่นปราบไม่ได้กิเลสในหัวใจของคนเราเนี่ย เอาศีลปราบความโลภโกรธหลงอย่างหยาบนั้นออกไปอันมันเป็นเหตุให้ทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นนะเอาสมาธิปราบความโลภความโกรธความหลงอย่างกลางให้เบาบางออกไปเอาปัญญาปราบความโลภโกรธหลงอย่างละเอียดให้มันหมดไปสิ้นไปนี่เมื่อมันไปปราบกันมาโดยลำดับจนถึงกิเลสอย่างละเอียดแล้วอย่างนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่เพียรพยายามกำจัดมันเดี๋ยวมันก็กลายเป็นกิเลสอย่างกลางและอย่างหยาบคืนเหมือนของเก่านั่นแหละดังนั้นน่ะท่านจึงสอนให้ทำความเพียรติดต่อกันไปเรื่อยๆเมื่อทำกิเลสชนิดไหนเบาๆลงไปแล้วก็พยายามทำให้มันเบาไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นผู้ได้รับความสุขความสงบใจได้รับความเย็นใจสม่ำเสมอทั้งกลางวันและกลางคืนคือซึ่งมันเป็นไปตามจุดประสงค์ของตนแหละเพราะว่าตนก็ต้องการความสุขสม่ำเสมอนี่ต้องการให้จิตใจนี่มันเป็นสุขสบายเรื่อยไปไม่ให้ใจนี่มันขุ่นมัวเศร้ามองไม่ให้ใจนี่มันทุกข์โทมนัสคับแค้นไม่ให้ใจนี่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยต่างๆนานาหมู่นี้นะเ ความมุ่งหมายก็ต้องการให้ใจนี้มันสงบเยือกเย็นอยู่ในปัจจุบันเรื่อยไปอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของคนเราทั่วไปทีเดียวแหละแต่ว่าถึงจะต้องการอย่างนั้นหากไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติขจัดกิเลสอันเป็นศัตรูต่อความสุขอย่างว่านั้นแล้วก็คงจะไม่ได้รับความสุขอย่างนั้นเลยแหละไม่ได้พบกับความสุขอย่างนั้นหรอกความจริงเนี่ยพอบุคคลจะได้รับความสุขสม่ำเสมอสุขไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุภายนอกเลยอย่างนี้นะมันก็ต้องกำจัดกิเลสบาปธรรมนั่นนะให้เบาบางออกไปจากจิตใจของตนเสียก่อนใจนั้นเมื่อไม่มีกิเลสบาปธรรมมารบกวนมากแล้วอย่างนี้มันก็สงบนิ่งอยู่ได้มันก็เยือกเย็นอยู่ได้พร้อมทั้งสติพร้อมทั้งปัญญาธรรมดาคนเราถ้ามีใจสงบแล้วมันมีปัญญาพร้อมแหละมีปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆได้โดยรวดเร็วเรื่องนี้มันเป็นบาปเป็นโทษอย่างนี้นะมันมาถึงตัวเข้าสามารถกำหนดรู้ได้ทันทีเลยอย่างนี้ถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วรู้ไม่ได้ใจไปยึดเอาเรื่องบาปนั้นมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนก็เพราะเหตุว่ามาขาดปัญญานี่เองแหละเรื่องมันนะที่ไม่มีปัญญาก็เพราะไม่ทำใจให้สงบให้เยือกเย็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเราต้องทบทวนดูให้ดีคนจะมีปัญญาได้ต้องใจคอหนักแน่นหนึ่งแล้วก็เยือกเย็นหนึ่งเพียบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนี่แหละมันจึงได้มีปัญญาสามารถขจัดกิเลสปาปธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจจนกว่ามันจะหมดสิ้นดังแสดงมา